رب عز الجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام حضرت سیدنا شاہ جلال ریسرچ سینٹر میں آج ہم رد فتنہ حویلیاں سیمینار کا انعقاد کر رہے ہیں. یہ کیے اور مقصد یہ تھا کہ مرور زمانہ کے ساتھ لوگوں کے عقائد و نظریات میں جو ملاوٹ ہو چکی ہے اسے دور کرنے کے لیے انہیں کشف المحجوب شریف کا آئینہ دکھایا جائے کہ اس کو دیکھ کر لوگ اپنی اصلاح کریں. ان موضوعات میں سے ایک موضوع ہم نے حضرت سیدہ ام کلثوم بنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کا نکاح جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا اس کو بھی ہم نے موضوع سخن بنایا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کشف المحجوب شریف میں تفصیل کے ساتھ حدیث کے حوالے سے ذکر کیا ہے. اور اس ضمن میں محمود شاہ جس کو وہ محدث حویلیاں کہتے ہیں اس کے جو خرافات تھے ان کا حوالہ دے کر ہم نے رد کیا کہ اس نے نکاح سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے سخت نازیبہ الفاظ بیان کیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس کو مانتے ہیں, اسے ذکر کرتے ہیں اور اس کے لحاظ سے لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں. اور یہ وضاحت کی کہ اگر کوئی شخص محض یہاں تک رک جاتا ہے کہ وہ اس نکاح کو تسلیم نہیں کرتا تو یہ اس کی ایک غلطی ہے, غلط سوچ ہے, غلط نظریہ ہے. اور اگر وہ اس سے تجاوز کر کے ان ہستیوں پر تنقید کرتا ہے جو اس نکاح کو صحیح سمجھتے ہیں یا جنہوں نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے, اور تنقید بھی ہلکی پھلکی نہیں کرتا بلکہ بار بار وہ ایسے ائمہ کو تبرائی کہتا ہے کہ یہ تبرا کر رہے ہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور تبرا کر رہے ہیں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, اور اس کو اہل بیت اطہار کی شدید توہین قرار دیتا ہے اور اس کے ضمن میں اسے توہین رسالت قرار دیتا ہے اور ایسے لوگوں پر ارتداد تک کا حکم لگاتا ہے کہ جو یہ لکھتے ہیں, مانتے ہیں, بیان کرتے ہیں معاذ اللہ وہ اشد گستاخ ہیں اور مرتد ہیں. تو اس پر ہم نے اس کے حوالہ جات پیش کیے بطور مثال کہ یہ تو بخاری شریف کی دونوں جلدوں میں موجود ہے اور بخاری شریف کے اندر سند صحیح کے ساتھ دونوں جلدوں میں اس کا ذکر ہے. اور پھر صرف بخاری شریف میں نہیں, سیاستہ کی دیگر کتب میں سے سنن نسائی میں ذکر کیا. اور پھر اگر کوئی چاہے تو ہم جو کتب انساب ہیں, جو کتب تاریخ ہیں, وہ تاریخ طبری ہو انساب العرب ہو یا جو حدیث کی شروحات ہیں یا خود کتب حدیث ہیں، اس کے بیسیوں حوالہ جات ہم پیش کر سکتے ہیں، اور بالخصوص پھر شعبہ تصوف کی جو اہم کتاب کشف المحجوب شریف، اس سے ہم نے یہ پیش کیا عربی فارسی سے اردو سے، اور اس پر پھر آگے موضوع کو بیان کیا. گزشتہ رات میں نے فتنہ حویلیاں کے لخت جگر کا ایک کلپ تھوڑا سا سنا. مجھے بتایا گیا کہ 20 منٹ کا ایک کلپ ہے، اور اس میں انہوں نے ہماری اس گفتگو کو رد کرنے کی کوشش کی ہے. پھر میں نے ایک دوست کے ذمے لگایا کہ سارا سن کے مجھے لکھ کے دو کہ وہ کیا کیا اعتراض کرتے ہیں اور کس طرح انہوں نے ہمارے موقف کو رد کرنے کی کوشش کی ہے. تو جب سب وہ خلاصہ لکھ کر مجھے دیا گیا تو میں نے کہا، بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرائے خونہ نکلا. اس کے اندر جہاں تک اس شخص نے میرے بارے میں ذاتی طور پر جو حملے کیے، تو اس کا جواب دینا مقصود نہیں، لیکن جو اصل موضوع پر اس نے حملے کیے اس کا جواب دینا ضروری ہے، اور وہ ایک شرعی ذمہ داری ہے. اور اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے انشاءاللہ، یہ تو چھوٹا سا فتنہ ہے، ہر فتنے کا آخری سانس تک انشاءاللہ ہم تعاقب کریں گے. اس سلسلہ میں مجھے خوشی بھی ہوئی کہ شاید، یعنی پہلے تو میں سمجھتا تھا کہ وہ عبد القادر شاہ اور ریاض شاہ کی شکل میں یہ فتنہ ہے، تو جو اصل اولین جنم ہے اس نے بھی منہ کھولا ہے، اور اب مجھے موقع ملا ہے کہ میں اس پر مسلسل سیمینار کروں. لہذا میں انہیں کہتا ہوں، اب جگر تھام کے بیٹھو، اب میری باری آئی. تو یہ پہلا رد فتنہ حویلیاں سیمینار اللہ کے فضل سے منعقد کیا جا رہا ہے. اس نے اولین اعتراض یہ اٹھایا، معاذ اللہ کہتا تم نے خیانت کی، پوری عبارت نہیں پڑھی، اور پوری عبارت تم پڑھتے تو پتہ چلتا کہ میں نے، یعنی محمود شاہ نے داتا صاحب کو تبرائی نہیں کہا، امام بخاری کو تبرائی نہیں کہا، بلکہ کسی اور کو تبرائی کہا ہے. دروگورا حافظہ نے اگرچہ اپنی گفتگو کے آخر میں 20 منٹ کے اندر ہی وہ بھول گیا کہ وہ رد کس چیز کا کرنا چاہتا ہے اور اس بات کس چیز کا کرنا چاہتا ہے. تو میں نے جو عبارت پیش کی اس کی ساری گفتگو کا یہ مطلب بنتا ہے کہ یہ نکاح ماننا سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یہ شیعوں کی گھڑی ہوئی بات ہے، یہ اصول کافی اور فروع کافی ان کی گھڑی ہوئی بات ہے، اور یہ تم نے ان کے نام نہیں لیے درمیان میں سے. تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ میں نے اس کا کوئی ایک حوالہ نہیں پڑھا. محمود شاہ کی کتاب مقام السنیہ، اس سے جب میں نے حوالہ پیش کیا، صفحہ نمبر 290، یہ فتنہ حویلیاں کو پھر میں دعوت دیتا ہوں کہ لکھا ہے، باقی رہا ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہما کا مہین، مضطرب اور بے اصل محض فسانہ کی نقل اڑانے والے اگرچہ دعوی سنیت کرتے ہیں مگر دراصل یہ بدترین تبرع ہے جسے ہوا دی جا رہی ہے۔ ہم علماء اہل سنت پر اس کا رد کرنا اب واجب ہے اس نکاح کا، جبکہ بد سے بدتر شر کا موجب بن رہا ہے۔ اہل بیت اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی تنقیس اور شدید توہین و ایزا کا موجب ہو رہا ہے۔ تو اس میں کہیں تذکرہ نہیں ہے اس عبارت میں کہ یہ روافض کا مذہب ہے یا یہ اس کا موجد اصول کافی والا ہے یا فروع کافی والا ہے۔ یہ میں نے مسلسل عبارت پڑھی، درمیان میں سے کہیں بھی نہیں چھوڑی، اور پھر جب وہ خود یہ کہہ رہا ہے اپنے لفظوں میں، کیا کہتا ہے کہ یہ بیان کرنے والے اگرچہ دعوی سنیت کرتے ہیں، دعوی سنیت کرتے ہیں، تو شیعہ کب دعوی سنیت کرتے ہیں؟ اصول کافی کا مصنف کب دعوی سنیت کرتا ہے؟ فروع کافی کا مصنف کب دعوی سنیت کرتا ہے؟ دعوی سنیت اور حقیقت میں سنی ہونا، یہ تو بار بار داتا صاحب نے دعویٰ کیا ہے۔ یعنی اتنا بڑا داتا صاحب کے خلاف بکواس کر کے اور اب کلینی کے پیچھے چھپنا اپنے باپ کو بچانے کے لیے، تو کیسے چھپا جا سکتا ہے؟ وہ خود لکھ رہا ہے کہ نکاح ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو بیان کرنے والے اگرچہ دعوی سنیت کرتے ہیں مگر در اصل یہ بدترین تبرع ہے۔ تو یہ دعوی قیامت تک بھی یہ نہیں دکھا سکتے کہ کلینی نے کہیں دعوی سنیت کیا ہو، اصول کافی والے نے یا فروع کافی میں، انہوں نے دعوی سنیت نہیں کیا۔ دعوی سنیت اور حقیقت میں سنیت وہ امام بخاری کی ہے، وہ امام نسائی کی ہے، وہ داتا صاحب کا دعویٰ ہے۔ اور یہ رد جو کر رہا ہے فتنہ حویلیاں محمود شاہ، یہ روافض کا رد نہیں کر رہا، اہل سنت کا رد کر رہا ہے۔ اور بظام خیش خود اپنے آپ کو سنی کہتا ہے کہ ہمیں اب ان کا رد کرنا چاہیے جو دعوی سنیت کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اس نے اور بھی بہت سے خرافات ان قائلین کے بارے میں بولے، تو یہ مقام السنیہ فتنہ حویلیاں نام اس کا لکھا ہوا ہے، تو یہاں اس نے اس موقف کے بیان کرنے والوں کا یہ تعارف لکھا کہ وہ دعوی سنیت کرتے ہیں۔ اب دوسری کتاب، اس کے اندر یہ جو شرافت سادات ہے، یہ کتاب، اس کا حوالہ بھی ہم نے پیش کیا، لیکن خیانت یہاں بھی ہم نے نہیں کی۔ یہ الحاصل ام کلثوم کے متعلق، چونکہ اس نے تو کہیں سیدہ ان کو لکھے ہی نہیں، اتنا ادبی اہل بیت رکھتا ہے، کہتا نکاح کا تبرائی فسانہ شان صحابہ اہل بیت اطہار کے قطن منافی گنونی خرافات پر مشتمل ہے۔ یہاں سے آگے یہ جو جملہ ہے، اس میں بھی ہم نے خیانت نہیں کی۔ کیوں؟ ہم نے تو پورا یہ صفحہ ویڈیو میں دیا ہے، کاٹ کے نہیں دیا، پورا دیا ہے۔ اگر ہم پورا نہ دیتے تو یہ ہوتا کہ یہ تو اگلی بات چھپا رہے ہیں. لیکن اس حصے کو کہ جس کی ایجاد کافی اور فروع کافی جیسی کتب پر مبنی ہے, یہ ارادتاً پڑا نہیں, اور اس کی وجہ آج بتائیں گے. لیکن اسے چھپایا نہیں کیونکہ ہم نے پورا صفحہ دیا ہے, اور دوسری جگہ سے جب ہم پورا اس کا تعارف دے چکے ہیں اور اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ بھی پڑا ہے کہ یہ اتہام ہے اور تبرع ہے اور اس طرح کی یہ ساری باتیں اس پر لکھی ہوئی ہیں. اب یہ جو بات ہے کہ کافی اور فرو کافی جیسی کتب پر مبنی ہے, یہ صفحہ پیش کیا ہے پڑا نہیں کیونکہ یہ جھوٹ پر مشتمل تھا. تو ہم تفصیل کے بغیر اس جھوٹ کی حکایت نہیں کرنا چاہتے تھے, اور آج انہوں نے موضوع دیا ہے تو آج اس کی تفصیل بھی کرتے ہیں. یہ جملے اس فتنے نے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کہ موجد اس نکاح ام کلثوم کی روایت کا, موجد اس نے اصول کافی اور فروع کافی جیسی کتابوں کے مصنف کو بتایا, صرف دھول جھونکنے کے لیے. کیونکہ اگر یہاں لکھتا کہ یہ بات تو صحیح بخاری میں آئی ہے تو لوگ فوراً جوتے پکڑ لیتے کہ تم بخاری کا رد کر رہے ہو. لوگوں کے رد سے بچنے کے لیے اس نے نام ان کا لیا, اور جب ایک بات کئی مسالک کی کتابوں کے اندر موجود ہو اور ان سے پہلے جب امام بخاری ذکر کر چکے ہوں اور ہمارا مخالف جس کو مناظرہ کی اصطلاح میں خصم کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو کلینی کا مقلد ناس کہتا ہو, بخاری والا کہتا ہو, تو پھر ہم پہ تو لازم بخاری کا حوالہ ہے کہ جو جس کے دعوے دار ہو تم, اس نے انہوں نے یہ لکھا ہے. لہذا کلینی موجد نہیں, اور کلینی کا وہ موقف مکمل نہیں جو ہمارا امام بخاری کا اور داتا صاحب کا موقف ہے. کلینی کا موقف ادھورا ہے, کافی اور فرو کافی کا موقف ادھورا ہے, یہ روافض کا موقف ادھورا ہے, اہل سنت کا اتفاقی موقف ہے کہ حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا, یہ اہل سنت کا موقف ہے. چونکہ مصنف فراڈ کر رہا تھا اسے غیروں کا موقف قرار دے کے جن کے دامن میں خود چھپتا ہے, تو ہم نے اس مختصر موضوع میں اس کی ویسے دوسری جگہ سے مکمل عبارت پڑھی, یہ بھی ساری دے دی, لیکن جو اس نے فراڈ کیا ہوا تھا اس کی وضاحت کے بغیر فراڈ کا ذکر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ کل کوئی کہے کہ تم تو یہ خود بول رہے تھے. تو یہ اس کا دعویٰ ہے کہ یہ موقف نکاح سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا والا موقف, یہ جو اس کا بیٹا محی الدین محبوب بول رہا تھا کہ یہ موقف اس کے گھڑنے والے کون ہیں, گھڑنے والے روافض ہیں, یہ روافض کا موقف ہے. تو میں کہتا ہوں روافض کا موقف نہیں, یہ موقف اہل سنت و جماعت کا ہے, اور یہ جن کتابوں کا تم حوالہ دے رہے ہو ان سے پہلے بخاری میں آیا ہوا ہے. تو بانی پہلا ہوتا ہے یا پچھلا ہوتا ہے؟ جب بخاری میں پہلے آ چکا ہے اور موقع بھی پورا ہے اور مقابل دعوے دار بھی سنی ہونے کا ہے, تو ہم اس کے لیے وہی پیش کریں گے. اگرچہ اس نے خود جھوٹ لکھا ہوا ہے، مگر مقابلے کے طور پر ہم اس کے سامنے وہی بات ہم نے پیش کی کہ یہ تو پہلے تذکرہ صرف بخاری میں نہیں، بخاری کے اساتذہ نے بھی کیا ہے، پوری سند ہے اور اس کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن مخالف کی طبیعت اور وتیرہ اپنے آپ کو چھپانے کا ہے، تو اس بنیاد پر جو قطعی طور پر جمہور اہل سنت کا اتفاقی موقف تھا، اس نے وہ سنیوں کا موقف بتانے کی بجائے روافض کا بتا دیا کہ اگر میں اس موقف پر دھندا چلاؤں گا تو سادہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ روافض کے خلاف کام کر رہا ہے، اور اگر بخاری کا نام لوں گا یا داتا صاحب کا تو وہ فوراً جوتے پکڑیں گے کہ تم ان اماموں کے خلاف بول رہے ہو، تو یہ اس کے چھپنے کی ایک کاوش تھی، اور ہم نے اس لیے یہ موقع دیا کہ تاکہ اس کا فرزند دل بند جگر بند سب بند بولے اور پھر ہم بند کھولے کہ اصل میں صورتحال کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر روافض کے ذمے یہ لگا رہا ہے کہ روافض کا یہ موقف ہے، تو میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ روافض کا یہ موقف مجلسی نے، ملا باقر مجلسی نے رد کیا ہے شیخ مفید پر، جو شیعہ کا بڑا محقق ہے۔ کیوں رد کیا ہے؟ کہ اس نے انکار کیا ہے اس نکاح کا، اس نے انکار کیا، شیخ مفید نے انکار کیا، شریف مرتضیٰ نے انکار کیا۔ تو جو منکر ہیں اس نکاح کے، تم ان کے نام لے کے چھپنا چاہتے ہو کہ ان کا موقف ہے؟ یہ تو اہل سنت سے بہت بڑی غداری ہے کہ موقف ہمارا غیروں کے نام لگا کے تم اس کے رد کی آسانی بنانا چاہتے تھے کہ اگر سنیوں کا موقف بتا کے رد کروں گا تو پھر میرا پردہ ہٹ جائے گا چہرے سے کہ میں اندر سے رافضی ہوں باہر سے سنی ہوں، تو پھر جب سنیوں کے خلاف ہی بولوں گا تو پردہ ہٹ جائے گا۔ اس بنیاد پر اس نے اس کو روافض کا موقف قرار دیا، حالانکہ روافض کا شیخ مفید اور شریف مرتضیٰ جو ان دونوں کے ان بڑے ان کے مجتہد سمجھے جاتے ہیں، وہ دونوں اس کے خلاف ہیں، اور پھر جو مانتے ہیں تو وہ کیا مانتے ہیں؟ داتا صاحب جیسا نہیں مانتے، امام بخاری جیسا نہیں مانتے، وہ ذکر کرتے بھی شرم آتی ہے۔ ویسا نکاح آج 15ویں صدی کا کوئی غیرت مند باپ بھی اپنی بچی کا کسی کے ساتھ نہیں کرتا، جو نکاح یہ کمینے مولا علی کے نام لگا رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کا اس انداز میں انہوں نے کیا۔ اب دیکھیے، یہ ہے فروع کافی جلد نمبر 5، اس کی جلد نمبر 6 بھی اس کا ذکر ہے، لیکن یہ جو نکاح بتاتے ہیں وہ ہمارا موقف ہی نہیں، تو ہمارے خلاف اسے کیسے؟ یعنی یہ تو اس مصنف کی خیانتیں تھیں جو ہم نے وقت کے اختصار کے پیش نظر پردہ نہیں ہٹایا اور بیٹا بولا کہ نہیں ہٹا کے دکھاؤ اندر کیا ہے۔ یہ ہے فروع کافی جلد نمبر 5، اور ایسے ہی جلد نمبر 6، اس کے اندر بھی ذکر ہے پورا۔ جلد نمبر 5 میں باب تزویج ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، صفحہ نمبر 346، یہاں پر لکھا ہے عن ابی عبداللہ علیہ السلام فی تزویج ام کلثوم فقال ان ذلک فرج غصبناہ، عنوان ہے نکاح ام کلثوم کا، بیان کیا ہے؟ ان ذالک فرج غصبنا ہو. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مرضی کوئی نہیں تھی، جبرن ان سے یہ رشتہ لے لیا گیا، غصب کی گئی. سیدہ پاک کے لحاظ سے جس کو بانی محمود شاہ قرار دے رہا ہے کہ انہوں نے نکاح ام کلثوم کی روایت کی، تو میں کہتا ہوں بخاری نے کی، اور جس طرح کی ادب برقرار ہے، اور اس نے جو کی غصب نہ، ہم سے غصب کر لی گئی، یہ ذمہ لگایا جا رہا ہے. اور ساتھ نیچے حاشیے میں کیا لکھتا ہے، کہتا ہے کہ ام کلثوم ہاذہ ہی بنت امیر المومنین علیہ السلام قد خطبها الی عمر فی زمن خلافتہ فرده اولا فقال عمر ما قال وفعل ما فعل كما یاتی تفصیل فی الخبر خبر الاتی فجعل امره الى العباس فزوجها اياه ظاهرا، کہ ظاہری طور پر تو نکاح کر دیا لیکن ویسے نہیں کیا. آج 15ویں صدی کا کوئی غیرت مند باپ اپنی بیٹی کے نکاح کی دو قسمیں کرتا ہے، کہ ظاہراً تو چلو ٹھیک ہے، یعنی وہ جو تقیہ کی لعنت ہے وہاں پر وہ منسوب کر رہے ہیں کہ تقیہ کے طور پر مان گئے کہ ٹھیک ہے میں رشتہ دے دیتا ہوں، ویسے نہیں مانے. نکاح جو سنت ہے، جو شریعت میں ہے، وہ ظاہر میں بھی ہوتا ہے، باطن میں بھی ہوتا ہے. اور ظاہر اور ہو، باطن اور ہو، یہ 15ویں صدی کی آج کی کسی غیرت مند باپ کو بھی منظور نہیں. تو یہ جو کچھ فروع کافی میں ہے، یہ تو ہمارا موقف ہی نہیں. تم اس لحاظ سے یہ تمہیں شوق تھا کہ یہ بتاؤ انہوں نے کیا لکھا ہے، ہم نے تجھے وہ بتایا جو داتا صاحب نے لکھا اور امام بخاری نے لکھا ہے. چونکہ ان کے اس جملوں کے اندر یہ بے حیائی تھی اور ہمیں منظور نہیں تھا کہ ہم ان کا نام لیں اور یہ بات لکھیں، اور آج تمہارے مجبور کرنے پر بتایا. اور میں کہتا ہوں، لاکھ بار کہتا ہوں، یہ کلینی نے جھوٹ بولا کہ صرف ظاہراً تھا باطناً نہیں تھا، یا غصب نہ ہو کہ غصب کر لی گئی، وہ فرج غصب کر لی گئی، یہ جھوٹ ہے. ہوں شیر خدا اور ان کی بچی کے معاملے میں غصب کے لفظ بولے جائیں، ہرگز ایسا نہیں. لہذا تم نے کلینی یا خمینی سے کوئی لینا ہے تو اور ذریعے سے لو. یہ مسئلہ اس کے اندر اس کے مدعی اہل سنت ہیں، روافض نہیں ہیں. روافض جس چیز کے مدعی ہیں، بعض روافض، سارے تو ہیں ہی نہیں، ابھی شیخ مفید وغیرہ کا میں نے ذکر کیا، وہ تو ویسے ہی منکر ہیں. جو مانتے ہیں وہ اس طرح کا غلط مانتے ہیں جو پورا وہ لفظوں میں پورا بیان بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ کیا مانتے ہیں. اور ہم نے جس کا تذکرہ کیا وہ ہے اہل بیت کی شان کے پیش نظر، وہ ہے ادب اور وہ ہے احترام، اور اس کے مطابق یہ وجہ تھی کہ ہم نے تمہارا حوالہ تمہارے باپ کا صفحہ پورا تمہیں دکھایا، لیکن درمیان سے یہ جو فراڈ تھا اس کی طرف سے، کہ اپنی طرف سے اس لیے یہ آسانی بنائی ہوئی تھی کہ اگر میں موقف ان کا بیان کر کے روافض کا آگے اس پر زندگی بسر کروں گا تو آسان ہے، اور اگر اہل سنت کا بیان کر کے کروں گا تو پھر مشکل ہے. لیکن دروغ گوڑ حافظہ نے اگلی کتاب میں خود ہی کہہ دیا کہ یہ موقف اہل سنت کا ہے، اگرچہ کہتے ہیں یہ نام کے سنی ہیں اور نام کے حنفی ہیں، تو موقف اہل سنت کا ہے، موقف احناف کا ہے، اور رد اس کو کر رہا ہے فتنہ حویلیاں. کیوں رد کیا؟ یہ جنگ ہے اصل. اس نے ادب اہل بیت اور محبت اہل بیت کا ایک معیار خود گھڑا کہ جس کے پیش نظر یہ تھا کہ سیدہ کی کسی حالت میں بھی غیر سید سے اگر شادی ہو تو وہ حرام ہے، ادب کے پیش نظر. آج وہی غیر شرعی ادب جس میں گرا عبد القادر شاہ، عرفان شاہ، ریاض شاہ، اور پھر آج اس غیر شرعی ادب پر مرکزی اہل سنت بریلی شریف پر بھی نصبیوں جیسے جملے بولے جا رہے ہیں کہ جب وہاں سے بھی پکڑ ہوئی تو یہ بانی ہے فتنے کا کہ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کا وہ سائز، وہ پیٹرن جو قرآن سے ٹکراتا ہے، سنت سے ٹکراتا ہے، روافض کی حمایت کرتا ہے، سنیوں کو ناسبی بناتا ہے، اس نے وہ گھڑ کے بنایا ایک معیار محبت کا، اور آج اس کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے. اور اس بیس پر اس نے اوپر جا کر پھر حملہ کیا، اور یہ نہیں دیکھا کہ اصول کی کتابوں میں ہے، ہزاروں حوالے ہیں، اور اس کے قائل کون کون سے ہیں، اور اس نے جو ہے وہ چونکہ اپنا دھندا چلانا تھا، جو اس نے انجینئرڈ معیار بنایا تھا محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس نے سب کچھ رد کر دیا. لیکن تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اور سارے جب ہمارے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں تو اس کا ہم یہ غلط نظریہ کیسے چلنے دے سکتے ہیں. اور ساتھ اسی عبارت پر ابھی میں یہ رد بھی کرنا چاہتا ہوں، اب جب ہم نے پردہ ہٹا کے بتایا کہ فتنہ حویلیاں اپوزیشن ہے داتا صاحب کی، اور انہوں نے لوگ وہ گھیرے ہوئے ہیں جو ملنگ ہیں داتا صاحب کے، کہ فتنہ حویلیاں یہ مخالف ہے امام بخاری کا، داتا صاحب کا، اور ورغلائے ہوئے انہوں نے سنی ہے، تو اب آگ لگی ان کی دم کو، اور کہتے ہیں یہ تم جھوٹ بول رہے ہو کہ محمود حویلیاں والے نے داتا صاحب کو تبرائی کہا ہے یا امام بخاری کو تبرائی کہا ہے، یہ اس کے جملے موجود ہیں. تو میں اگرچہ اس کی گفتگو سے مجھے پتا چلا ہے، اور وہ پہلے مناظرہ کی جب تعریف بھی اس کو نہیں آئی تھی کہ یہ کتنے پانی میں ہے، لیکن پھر بھی بات کچھ اصول کی بھی اس کو سمجھا دوں. موضوع محمول میں، محمول کا جو حکم موضوع پہ جب لگتا ہے اور جب مشتقی کا حکم لگے تو مبدا استقاق حکم کی علت بنتا ہے، اور جب کل کے لیے ایک حکم ثابت ہو جائے کلی کے لیے تو وہ حکم اس کی ہر ہر جزی کے لیے ثابت ہوتا ہے، وہاں کسی جزی کو بھی باہر نہیں نکال سکتے. بلا تشبیہ و تمثیل میں ایک مثال دیتا ہوں، زید کھڑا ہے، زید قائم، زید کھڑا ہے، اب زید پر قیام کا حکم لگایا جا رہا ہے. ایک بندہ کہتا ہے جو بھی یہ کہے نا کہ زید کھڑا ہے، زید سے مراد معین زید ہے، یہ نہیں کہ قائل کہہ رہا ہو لاہور والا، مخالف کہہ رہا ہو زید پشاور والا، وہ تقابل کی ساری صفتیں شرطیں سامنے رکھ کے میں کہہ رہا ہوں، ایک معین زید، اس کے بارے میں قول کیا کسی نے زید قائم، اس وقت کی بات ہے، دوسرے وقت کی نہیں، ورنہ تو جدا جدا باتیں ہوں گی. ایک ہے میں نے قائم رات کے وقت کہا تھا، دوسرا کہ میں نے دن کے وقت کہا تھا، تو پھر تو آپس میں ٹکراؤ ہی نہیں ہے. زید معین، وقت معین، کہا زید القائم. اب اس کے بارے میں کوئی شخص یہ فتویٰ لگاتا ہے کہ جو بھی کہتا ہے زید قائم ہے وہ جھوٹا ہے. اس پر کسی نے فتویٰ لگا دیا. اب اگر خالد زید القائم کہہ رہا ہے وہ بھی جھوٹا ہے, اگر عمر کہہ رہا ہے وہ بھی جھوٹا ہے, اگر بکر کہہ رہا ہے وہ بھی جھوٹا ہے, اگر سو کہہ رہے ہیں وہ بھی جھوٹے ہیں اس بندے کے بقول, حالانکہ جھوٹے تو ہیں نہیں سچے ہیں وہ. اگر ہزار یہ کہہ رہا ہے زید قائم, واقع میں زید کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے زید قائم, اس کے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ جس نے کہا زید قائم یہ جھوٹا ہے, اب یہ جھوٹ کا حکم لگانے والا صرف ایک خالد متکلم پر فتویٰ نہیں لگا رہا, جو یہ کہہ رہا ہے اس کلی جو قائل ہے اس کلام کا اس کے ہر فرد کو زید جھوٹا کہہ رہا ہے. تو نکاح ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے واقع ہوا, یہ خبر ہے اور خبر سچی ہے. اب فتنہ ویلیاں کہتا ہے جو یہ کہے وہ تبرائی ہے, جو یہ کہے وہ مرتد ہے معاذ اللہ, جو یہ کہے وہ جھوٹا ہے. اب صرف مجھ پر ہی تو یہ حکم نہیں لگے گا, یہ حکم تو پھر داتا صاحب پہ بھی لگے گا کیونکہ کہا تو انہوں نے بھی ہے, یہ حکم تو پھر امام بخاری پہ بھی لگے گا کہا انہوں نے بھی ہے, چونکہ قائل نے ایک وصف کی بنیاد پر حکم لگایا ہے, اور جب وصف کی بنیاد پر حکم لگایا جائے مبنا اشتقاق اس حکم کی علت بنتا ہے. تو یہاں نکاح ام کلثوم کے وقوع پر قائل نے حکم لگایا ہے خرافات کا, قائل نے حکم لگایا ہے تبرے کا کہ جو یہ کہتا ہے کہ یہ نکاح ہوا وہ تبرائی ہے. تو اب جس نے بھی کہا ماننا پڑے گا کہ اس قائل نے ان سب کو تبرائی کہا ہے, ان سب کو گالی دی ہے, ان سب پر یہ حکم لگایا ہے. تو لہذا یہ کون سی منطق تم بول رہے ہو جب تمہارے باپ نے یہ کہہ دیا کہ نکاح ام کلثوم کا ذکر کرنا, اس کی حکایت کرنا, اس کی روایت کرنا, اس کو صحیح ماننا, اس کو کتاب میں لکھنا یہ گستاخوں کا کام ہے, مرتدوں کا کام ہے, یہ خرافاتیوں کا کام ہے, یہ تبرائیوں کا کام ہے. اب اس جرم سے تیرا ابا نہیں بچ سکتا کہ اس نے داتا صاحب پر بھی یہ لفظ بولے ہیں. جو قائل ہے اس نے یہ گالی اس کو دی ہے.